و دا خیا د پټه واجه ما درتول د مبینه واجه خمه دروسه نه درتول شنو علای مبینه پټه ولی بول مبینه خدا د چ دی شی اثر ګرد جهان وبینی د عرب وس چ قبائل و شا او خاص په د حجاز کې آباد و د رسول علی صلاتو و سلام فرزان په جنگ کې نه اچاو چو اس یسو یو مخه چفاو اغه خپل قوم ته د سرداران وره بره دی خپل قوم سری لکی د قریش وری د مکه بره دی د جنگ سره کی ملتس په بغل کار ادی کدی پر حق و پردی بغالی بسی اپردی چی غالی بسی واره با مجرم ایمان پر راو واره با ورسو دا جنگ با بیغام نبا مری سوی نبا مدد سر جنگ سوی کدی پر باطلو نخو قریش پر کامیاب کیجه اخ قریش بیا مات که مرتزی بسی علیم پاتوس مجرولی پا جنگ زان رو اچو انتظار اکاو که دایس په خبره په ایر یعنی د عرب و عام قبیلې چې وی چپل د مکه د سرداران دا خو طاقت د پیغمبر په مقابله کې نور خلک چې ما بین ستزان نه را اچو ورر سره پریر دي درک به معلوم شي که پیغمبر پر حق او کامیاب کیږي ان به موږ برابر سره کرا به خپل اسلام راوړ به ور سره قبول کو خدای حق نه بدیم سړي به مومنی وجل سوی مال به مومنی مصرف سوی او شرمی رو به نصر اسلام بره کدی با کلو خو هغه کامیاب کیږي اباره به خلاص ده د درې شبو ورو کاږي استبی کې مومن بر د جنگ پیغام وي د مکه فتح چراله باران نو دار کم و چې ادخلون فی دین الله افواجا نو به قافله را روان به کتار کتار وشان به سره پسې خلګ او شذب وکښنیان به راتله به نبی علی السلام ته چې موږ ایمان راوړو او فد براتله وفدونه براتله دلی دلی براتله ارچا کوشش کا چ پخپل راسی ک پخپل نه وای ضعیف به وای بری بلزما ده فارم بیا تر سره وکد نبی علی السلام سره سپینری خلق چ بو نو دغه فتح مبین اسول مبین سمانه بری جهان ته اواز ولاره ټول خلق بار را لشکره فتح خدغه چا اثر پر بناس اثر پر را بناس پر دغه فتح باندې د مکه نو دواړه وجه کده است په خبره پوسی مبین په جس ول چ مال اثر بر په ګرد جهان کې خبره سول خلق ډل ډل رااله ان به شک مج فتحنا مش فتح درکړل لک تعالی ای محمد او نبی علی السلام توای فتحا داس فتح مبین چې بل کور بل ملا او شکاره ده د صلح د حدیبیه سبب د هغه فتح د پارس ول نو دغه غایه او هدف چې شبیه علاوه ما تاسو د فتح درلره درک دغه هغه غایه او اهداف وای چې پیدا به دار اوزی لیغفره چې و بخښل لک تعالی د دلک خطاب نبی علی السلام ته دی الله الا فک ما هغه تقدم چې مخ کې چیر سیو دي منځم به که د خطا او څخهسته ځن خاصلي ګناه تا وای لیکن نبی علی صلاتو والسلام خود ګناه او معصوم دي د خود مش په خطا ترجمه کو انبیا خطا لري ګناه نه لري منځم به که د خطا او څخهسته و ما او د هغه خطا او تاخر چې ورسته کیږي ستاسوخه د دغه د پاره مې د فتح درلار درک چې الله تعالی ستا مخ کې خطا وي او ورسته خطا وي ګرځ درته معاف کی خطا و د فتح او د هغه سره شما تا ته فتح درک چې ستا خطا وي ګرځ معاف سي دغه وجه دا د یو قانون دی ملاقاري ان الحسنات يذهبن السيئات د قران کریم آیات چې نیکي چې دی بدی د منځ وړي ګردو مرچ د سړي سي ګناه وسي پیغمبر علی صلوات و سلام البر له جری نیکي پسي وکي چې هغه خراب اس نیکي معنا یې خیرات کيه یا المنز کيه وظیفه کيه چې الله پاک دره معاف ک بس هغه نو لکه میټاوه موږ په سن پاک درو چې خط غلط به خېجه بره پاکه استکه د حسنه د غره کم نو چې فتح حراله د مکه د مکه په فتح کمال د خدای مخلوق خلق شي ولا غبره رااله مسلمانان سول نو خو چې څونه خلق ډیر مسلمانان کیږي وغونه ډیر عبادت کول کیږي عبادت چې څونه ډیر جو غونه ډیر ثوابونه ثوابونه حسنات چې ډیر جو خو بدی خپل د منځ وړي کنه وړي نو په دغه خاطر علاوه چې ما ته فتح مبینه درک پیدا به چی شته اوزي چې ستاسو چې هغه خطا وي دي که مخکې چې سوي دي کبه کې دا بغرد الله تعالی درته وبخښ ځکه چې دغه فتح په خاطر خو هغه حسنات ډیر وجه د مخه پنځل صحابه او برابر په زرو په لکوس دغه نه بس دا ګرد به عبادت کی دا ګرد به جهادونه کی نو دغه په نتیجه کې به ساده خطا یو معاف سی نو دغه د زم سوال به څوک نه وردی چې د پیغمبر ګناه ده څو موږ ګناه نه خطا ده کته نه په زم به ول تعبیر ځنی وکي په زم به په دې تعبیر وکي چې د انبیا علیه السلام شان چې دی د الله تعالی په بارک چې دی د دوی د شان ډیر عالی دی الله ته د ډیر قرب درجه لري نو خپل لر خطا په ګناه ورته معلومیش کدا اس په مضمون پوس واست یو سړی چې تاسو لري هغه ستا په باره کې ډیره غټه غلطي وکړي باکل نه پکې یو سړی چې تاسو ډیر نږدې چې لږ غلطي وکړي عذرونه ډیر غواړي

که دایس به خبره پوسوی چې سړی کمزوري نو خو لکه دغه احرام تړلی دی او دغه حرام دی نه پریږدي مګر چې کامیاب براله اوس به ته پر د خپل هدایت مستقیم پاتې سي نو د هدایت ترجمه وش پدې نو کوشته ته بالا تعالی بیان نه ویل لاره دروشي و يهدي که ثابت به پریږدي صراط مستقیما پر دغه صراط مستقیم پر دې به ته ثابت بره پاتې سي په دې دنیا کې چې دی د خپل پروګرام شته په مخه خاص دی هغه به نه درایې سم دم په مخه برواني پر صراط مستقیم و د دنیاوی ګټه سي بل وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك ومك بدرك كوتات الله الا پاک نصرا عزيزا اغس کو مکت د عزت زخردک د غلبی سردک سلور پایده پر دغه فتح الله تعالی را بنا کړل اوله پایده د گناه رجول او دوما پایده چې دغه دغه نعمت اتمام بلا مزاحمت او د خپل نعمت چاله تاته درکړ دي چې نبوتی دا به سرته ورسې مزاحمت بنی په اکمله توګه دا د خوړی پایده وي دوی پایده دا پر د فتح را بنا کړ چې ته پر د صراط مستقیم ثابت پات سې تر پای پورې بل سلره ما پایده دغه د شتاته بالا تعالی د نصرت درکول چې مکه فتح سو بار خو نو د اسلام حکومت عام سم جنای امتر لمن لانج سول مکه ام لانج سول بار او غدي د قیصر د کسرا سره جنگونه بار شروع سو اغه روم چورته وای دی مثال په تور یا دغه نور پاریس چورته وای دی ایران پر د علاقه باندې د اسلام لمنداله جهادونه شروع سمه کای بر پټه کړ نو نصر بدر کی الله پاک ته نصرن کومک عزیزن عزت من غالب دا کومک الله پاک ورکی چې د عزت دکنو بیا شخوند کینو الله عزت ورسره و ينصر کومک بدر کی کو ته الله الله پاک نصرن عزیزن نصرن کومک عزیزن د عزت څخه دک سره سره پای پوری چی شی عزت منا غلبه پک شی کی تر دغه ځای پوری احسان سپر چا پر محمد علی سلام معنی چاله دغه فتح چې ما ته درک دغه څلور پیډې پر ربی ناکیږي د نبی علی سلام د پاره وي ګرد چې دی د نبی علی سلام په باره کې اوس بیا د سبق در پای پوری چې زو علاوه مؤمنان ته وای علاوه چې دغه عام مؤمنان چې تاسو سره د سره په صلح کې د حدیبیه چې د نبی علی سلام سره اغه هم دغه سنه فاتیره علاوه د وغو سره هم دغه نه کدر پیډې ملګری دی دا خو ستا پایدې وي چې په دې فتح کې دې ترلاسه کړې په دې صلح کې د دې مؤمنانو دپاره پایدې اوس بیانې دسې وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات انزله چې را نازله یې کړه السکینة اطمینان و آرام فی قلوب په زړو کې المؤمنین د مؤمنانو الله هغه ذات چې د مؤمن زړه ته اطمینان ورلره ورکوي دوه ځای اول ځای هغه و چې ما درته وویل چې ما حضرت عثمان رضی الله عنه د لسو نفرو صحابه کرامو سره ولاړې مکې ته نبی علیه السلام ورواسته و چې د مکې خلک پوکه چې موږ ته لاره که چې موږ خپله عمره وکړو موږ کوم جنګ ته راغلي په یوه توره جنګ کېږي بیا نو داسې چې نفر هم لږ دي هغه هم مدینه او هغه د په سوو کیلومتره اخوا ته لیرې د کومک هم نه رارسېږي خو د زما خپل حال پر دې شی دی چې جنګ ته ولاکه راغلی نو دې دورې وځنډېدې چې ما هغه اوازه خپره سوه چې برل حضرت عثمان یې شهید کړی پیغمبر علیه السلام براول چې دون خاینان دي دون ځدی خلک دي قاصد څوک ژغ نو کی تا قاصد په شهادت رسول نو برادر درخت الله نه کښېنستي د اصحابو سره د اریو سره بیعت کا او پر چی شي باندې ول چې مړ نه سي تر هغه وخت چې ګولا ګولا نه سي د ځای به موږ نزو جهاد وکړو نو دې ته بیعت رضوان وای بیعت د رضا پر مخ منځ په مرګ باندې راځي بیعت الشجره امر ته وای دلته بیا درخت الله نه کښېناستو نو دغه بیعت چې دلته کې دی نه مفتخر برو فبا په خبره ته پوهیږي چې سړی دونه د خپل قوم را لیري لکه مثلا ستا مرکز کوټه د پاره ځکه او ته په قندار کې جنگیږې هغه یو څو نفر راغلي اساس اسلحه هم نه او تا ته خپل قومندان وایي چې راسه ما سره بیعت وکړه چې شهید نسې نه به زیات تر هغه وخته پورې بس یا به کامیابي یا به شهادت نو دا خو غټ ایمان غواړي نو بل څوک ځان نسي ټینګولی الله دغه ایمان په سکینه تعبیر کړي الله وایي دا سکینه ما او د مؤمنانو ته ورکړه چې دی دونه په جلاوري راغلي د پیغمبر په لاس کې لاس ورکاوه چې بالکل مرګ یې په سترګو لیدی ور نه ځم شهید چې د لیز ما ویني تو نه چې د لیز ټوټکور شکور نه ځم دغه سکینه الله وایي مؤمن ته دا ما در باندې نازله کړه دا مفت خبره نه ده دا غټ نعمت یې الله وایي چې ما در لاره درکړي دا د چا په باره کې دي دا د هغه مؤمنانو چې د پیغمبر علی السلام سره په دغه حدیبیه کې دلته حضور لري د دغه خلکو حال الله پاک بیانې هو د الله الذي هغه ذات انزل چې را نازل کړ السکینه تسکینه آرام او اطمینان ورخته یې ګر سره نه درلودل چې دلته نو زه بره ورخته سم چې دا خو ګرد دښمن دی محاصره شاوخوا د عربو قبیلې دي مدینه چیرته چې بیا موږ ته کومک را رسي دا پر موږ غوښتل یم چې موږ په احرام کې هم یو مګر یا اداره کوم تاسو دا خلک پر چا مېلمستیا ته اداره کوم بیعت نبی علیه السلام سره کوي یو دا بل سکینه پر کوم وخت راغله

دا چې دلته و د دې بیرغ څونه جګ شو بیا چې مال چې نبی علیه السلام خیبر فتح کول بل یو جن راسره ځي دوی راسره ولاړ شي ولې خدای داسې یو د غیرت کارنامه وکړي چې پر مرګ په دغسې خطر په ځای کې بیعت وکړي چې مال په هغه ځای کې دا د هر چا کار نه دی د خلکو زړه ډېر چې په داسې ځای کې او دی دا رقم په اطمینان باندې راغلی تا چې د خلکو پر چا مېلمستیا کې بیا دی د مرګ په ځای کې دغسې بیعت وکړي نو فس لیدخل المؤمنین نو یوه خبره خو داسوه چې الله دا سکینه نازله کړله چې ما ول د الله تعالی د دوی ایمان ور زیات کړي خبره پوه شوې چې د دوی ایمان غټ شي بل لیدخل المؤمنین چې د دغه سکینه په خاطر الله تعالی داخل کړي المؤمنین مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شذ جنات واغ جناتو ته تجري چې بيجي من تحتها لانه تر اغو الانهار وليه د دغه سکینه چې رااله په سکینه کې خو د پیغمبر اطاعت وسو که نه وسو پر دوه ځایه وسو هم د جهاد پر بیعت باندې د پیغمبر چې وسو اطاعت وسو او هم چې نبي علیه السلام الجنګ مه کوئ صلحه هلته هم اطاعت وسو نو د دغه سکینه خو په دواړه ځایه کې وه د هغې سکینې په وجه چې الله نازله کړه الله پیدا یې نو دغه راوتله چې دی به اوس و جنت ته ځي ولې چې د جنګ ضرورت پیغمبر بیعت اخیستې هم په دې کې سکینه وه چې بیا د صلح ضرورت پیغمبر الجذبي مدرمانه کوي بس آرام کښېمي چې زه څه وایم هغه وکړي بیا په دې کې سکینه وه نو دغه سکینه او اطمینان چې د ده په زړه کې و د دې ګټه څه راوته چې الله وایي دی به نو جنت ته بره داخلېږي ولې چې خلکو چا وویل چې پیغمبر وایي مړ دی مړ دی چې وایي ژوندی دی ژوندی دی دغه رقم یدخل چې داخل کې الله پاک المؤمنین مؤمنان والمؤمنات مؤمنات شذ جنات واغ جنتو ته تجري چې بيجي من تحت لاني حاتر اغ جنتو یعنی تر بنگلو تر درخته الانهار ولي خالدين يواز دخول د جنت نه دي چې د بنو ورزي برته براوزي خالدين دي به هميشه ني فيه په دغه جنتو کې نو دوی پیدا وس به یار سو د پاره د چا دغه مؤمنان بل پیدا ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر تعالى وتعالى ورجي عنهم ذي سخ سيئاتهم بديد ذي دا سكنه فدغ على وتعالى وسجد ذي بدي ورجي ولي دغ سكنه شرا لك ذي ذا پیغمبر سره بيعت كي نو دا بيعت پیغمبر سره عبادت تي كن دي نخ په عبادت پنج خو سي ارجي شنو چې پیغمبر براوي جنگ به مکه وچ کوم وخت کښنی چې صلح وکي بیا دې د پیغمبر اطاعت کی کنه کی خو اطاعت عبادت کی نو لا بل فائدہ دغه د چې دې چې کوم بدی دا اصحاب سرستا اصحاب رو معصوم ندینو خم خواب غلطی از نیسی چاگه علاو تا لازمی ورجی دای دره ما گرد تسول وکان ذالک عند الله فوزا عظیما وکان دی ذالک دا اکار چه دا دی جنت داخلی جی اولا و تلای سیئات ور معفی دا عند الله فنزالا فوزا عظیما دا کامیابی دا عظیما لو دا نو قطع کامیابی دا اللہ پوز عظیم ورطوی اللہ دا مفت خبر رد چی سوک جنت جاو گنه هنه رجیج نو دا دا مؤمنانو سر دا دری گرچ پر دا سکینه بانی رابی ناس شو اغا مخت گرچ چی بیاغا خاص دا نبی علیه سلام سر آره در لو دا پا اغا درو آیاتوی کچی بیان سوی دا بیا دا چا سر آره دری دا مؤمنانو سر سلر مگرد ویعذب المنافقین والمنافقات ويعذب شعلا عذاب ورك المنافقين ومنافقان تجنارين منافقان والمنافقات ومنافقات شوزت والمشركين او مشركان نارينوت والمشركات او مشركات شوزت شوغوت على عذاب ورك دغه سكينه في اعتبار ولي دغه سكينه شو خد المؤمن پزريك و د كافر پزريك سكينه و د کافر پزري کې سکینه او اطمینان د پیغمبر پر خبرو باندې نه وو نو الله تعالی به هغه ته عذاب ورکړي مؤمن ته د سکینه په اعتبار هغه درې احسان ورکول سوه چې دا اوس ذکر سوه او دغه کافر چې دی چې دی د لیرې ورته ګوري چې معنا لکه ما ول چې دی ویل ولا کې ژوند دی راوځي دی خو نو ځي بار سر بډاګه خلک په خبره نه پیږي ولا بیا ولا کوي ویني و دښمن ما بین سزا نور اچي هغه ته الله تعالی عذاب ورکړي ويعذب عذاب ورکړي الله پاک المنافقين ومنافقان نارینه وته والمنافقات منافقات شوزته د منافقات چې ذکر کړل ګوره چې شز ام د کفارو د طرف یا د منافقانو د طرف چې د اغلزه د بعد د الله عذاب ورلوکي شز خو ځان عاجز عاجز کی چې ما چې اس کوپریات کول پروا نه لري دلته ګوره الله پاک منافقات ذکر کړي د مشرکات ذکر کړي چې شز دغه صدر امر لاندې شهیدونه دا نه خلاصي په دې خپل بدنيتي او بد عقیدګي باندې والمشركين مشركان نار نو تعذاب وركي والمشركات مشركات شوزته كم مشركان ومنافقان الظانين بالله ظن السوء الظانين چدي ګمان کوونکی بالله پر الله پاک باندې ظن السوء بد ګمان بد ګمان یت شي شو دتی چې مال په مجنه کې نبی علی السلام شاوخه اطراف او کل ګرد چې خلک واسته ول چې پیغمبر سش کال اراده لري چې ولارس مکی شریف ته عمره کوي نو ارسو کې ستوان لري راځي دی ول چې دا ډاله غټه شي ما ولغه کوم کسان چې صادقان مؤمنان وو